Kızıl Ölüm'ün Maskesi. Yazan Edgar Allan Poe. Seslendiren Orçun Çıtır. Kızıl Ölüm bütün memleketi sarmıştı. Hiçbir musibet bu kadar mahvedici ve korkunç olmamıştı. Temsilcisi kan, mührü de kanın kızıl rengiydi. İlkin şiddetli sancılar, aniden kendini kaybetme, sonra bir kanama. Vücutta özellikle de yüzdeki kızıl lekeler hastayı yardımdan ve dostlarının sevgisinden uzaklaştırırdı. Hastalığa tutulma, hastalığın ilerlemesi ve sonuçlanması yarım saatlik bir işti. Fakat Prens Prospero neşeli, cesur ve akıllıydı. Hastalık memleket halkının yarısını kırıp geçirince şövalyelerle asil hanımların sağlıklı ve neşeli olanlarından 1000 kişiyle birlikte civardaki şatolarından birine çekildi. Bu şato çok büyük ve sağlam olup prensin ince fakat garip zevkine göre inşa edilmişti. Çevresini sağlam ve yüksek bir duvar kaplıyordu. Bu duvarda demirden geçitler vardı. Saray mensupları içeri girdikten sonra bu geçitlerin kilitlerini kurşunladılar. Maksatları dışarıdan içeri, içeriden dışarı kimsenin girip çıkamamasıydı. Şatoda bol yiyecek vardı. Bu türlü tedbirlerle bu asil kişiler hastalığa meydan okuyabilirlerdi. Şatonun dışında kalanlara gelince onlar da başlarının çaresine baksınlardı. Bunu düşünmek veya buna üzülmek delilik olurdu. Prens her türlü eğlenceyi de ihmal etmemişti. Palyaçolar, aktörler, balerinler, müzisyenler, güzellik, şarap her şey vardı. Bütün bunlar emniyet ve huzur şatonun içinde, Kızıl Ölümse dışarıdaydı. Hastalığın memlekette en şiddetli seviyeye yükseldiği zaman, yani inzivaya çekilişin 5. veya 6. ayında, Prens Prospero davetlileri için aklın almayacağı kadar debdebeli bir maskeli balo düzenledi. Fevkalade bir şeydi bu maskeli balo. Ama ilk önce balonun verildiği salonları anlatayım. Bu salonlar tam 7 taneydi. Muhteşem salonlardı bunlar. Şatoların çoğunda bu gibi salonlar iç içe yapılmıştır. Kapılar açıldığında bir uçtan bir uca kadar her tarafı görmek mümkündür. Fakat prensin garabeti olan düşkünlüğünden ötürü bu şatoda vaziyet böyle değildi. Salonlar sağlı solluydu. Hepsini birden görmek mümkün değildi. Her 20 veya 30 metrede bir dönemeç vardı. Her dönemeçte yeni bir dekor. Sağda ve solda her duvarın ortasında yüksek ve dar gotik bir pencere göze çarpıyordu. Bu pencerelerin camları hangi salona bakıyorsa o salondaki eşyanın rengindeydi. Mesela en doğudaki salon tamamıyla mavi renkli eşyalarla döşenmiş olduğundan camları da masmaviydi. İkinci salonun eşyaları kıpkırmızıydı ve camları da koyu kırmızıydı. Üçüncününse her tarafı, dolayısıyla camları da yeşildi. Bu salonlardan dördüncüsü portakal, beşincisi beyaz ve altıncısı mor renkteydi. Yedinci salon baştan başa siyah kadife perdelerle kaplı olup bu perdeler tavandan sarkıp yere kadar uzanıyor, aynı renk ve kumaştan bir halının üstüne dökülüyordu. Fakat yalnız bu salondaki pencere camlarının renkleri eşyaya uymuyordu. Bu salondaki pencereler kıpkırmızıydı, koyu kan renginde. Bu salonlardaki altın işlemeli eşyaların arasında veya tavanlarda herhangi bir lamba veya şamdan mevcut değildi. Fakat koridorlarda her pencerenin karşısına yerleştirilmiş demir sehpaların içinde yanan bir alev, renkli pencerelerden ışıklarını süzerek salonu şatafatlı ışıklara boğuyor, türlü türlü aldatıcı ve acayip şekiller meydana getiriyordu. Fakat batı tarafındaki siyah odada kan renkli camların içinden süzülüp kara perdelerin üstüne yayılan ışık o kadar korkunç bir manzara yaratıyordu ki bu salona girenlerden çoğu buradan hemen uzaklaşıyordu. Yine bu salonda batı tarafındaki duvara dayalı duran fil dişinden muazzam bir çalar saat vardı. Bu saatin sarkacı ağır ve yeksenak bir sesle sağa sola gidip geliyordu. Dakikalar geçip de saat başı geldiğinde saatin içinden berrak ve kuvvetli, fevkalade ahenkli fakat bir o kadar da ürpertici bir ses çıkıyordu ki o anda neşeli parçalar çalmakta olan müzisyenler çalgılarını bırakıp bir an için duruyor ve saatin çalışını dinliyorlardı. Dans edenler de ister istemez duraklıyor ve bu neşeli insanlar kısa bir süre için ciddileşerek hep birlikte saatin sesini dinliyorlardı. Her yeni darbe vurdukça en neşelilerin dahi sarardığı görülüyor ve yaşlılar sanki derin düşüncelere dalmış gibi ellerini yüzlerinde dolaştırıyorlardı. Fakat saatin sesi kaybolur kaybolmaz hemen bir kahkaha duyuluyor, müzisyenler birbirlerine bakıyor ve sanki yersiz asabiyet ve korkularına şaşmışlar gibi yeniden daha büyük bir şevkle çalmaya koyuluyorlardı. Fakat 60 dakika sonra saatin çanının sesi yeniden duyuluyor ve evvelce olduğu gibi aynı ahenksizlik, sessizlik ve kara kara düşünceler ortalığı sarıyordu. Ne de olsa bütün bunlarla beraber neşeli ve parlak bir baloydu bu. Prensin zevki pek yüksekti doğrusu. Renklerin seçimi ve düzenlenme tarzı şaşılacak şeydi. Alışılmış kalıplardan kaçmasını bilmişti prens. Bazılarına göre onu deli saymak mümkündü. Yakınlarıysa böyle olmadığını bilirlerdi. Kendisiyle konuşmak ve onu dinlemek deli olmadığını açıkça gösterirdi. Bu balo dolayısıyla 7 salonunda düzenlenmesine bizzat kendisi nezaret etmiş, davetlilerin takacakları maskelerle bile ayrı ayrı meşgul olmuştu. Hakikaten pek garipti bu maskeler. Hayal gücünü işletmek için prens neler yapmamıştı ki? İnsanın hayal gücünün en acayip yansımalarını görmek mümkündü. Bütün bu tuhaflık ve acayiplikler içinde zevksiz duran hiçbir şey yoktu doğrusu. 7 odanın her biri bir rüya alemiydi. Müzik adeta bu rüyaların yankısı gibi çalmaya devam ediyordu. Fakat ansızın siyah salonun holündeki fil dişi saatin sesi duyuluyor ve bir süre bundan başka her şey sessizliğe gömülüyordu. Rüyalar bir an için donuyorlardı. Fakat çalıların sesi ancak kısa süre devam ediyor, kaybolur kaybolmaz da kahkahalar yeniden çınlamaya başlıyordu. Müzik yeniden duyuluyor ve rüyalar tekrar canlanıyor, demir sehpalarda yanan ateşlerden parlak renklerle boyanan camlar bu rüyaları renklere boğuyordu. Fakat 7 salondan en batıda olanına kimse girmiyordu. Zira gece akıp gitmekte ve kan renkli camlardan süzülen ışık gittikçe daha korkunç bir renk almaktaydı. Perdelerin simsiyah renkleri dehşet veriyor ve fil dişi saatin çıkardığı ürpertici tıkırtılar bu salona girenlerin kulaklarına öteki salonlarda eğlenmekte olanlardan daha çok aksediyordu. Fakat öbür salonlar tıklım tıklım doluydu ve yaşama zevki olanca çılgınlığıyla akıp gitmekteydi. Balo bu şekilde gece yarısına kadar devam etti. Saat çalmaya başladığında müzik durdu. Dolayısıyla dans edenler de dönmeyi bıraktılar. Birden her şey sıkıcı bir sessizliğe gömüldü. Şimdi fil dişi saatin çaları 12 defa vuracaktı. Düşünceler daha çok derinleşecek, bütün bu çılgınlık bir an için duracaktı. Bu arada saatin çaları son darbeyi vurduğunda, bu darbenin yankısı henüz kulaklardayken, bu topluluk içinde daha önce hiç kimsenin dikkatini çekmemiş olan maskeli bir şahsı fark eden bazı kimseler bulundu. Bu haber kulaktan kulağa yayıldı ve sonunda her ağızdan bir itiraz, şaşkınlık ve sonunda korku, dehşet ve nefret nidası yükseldi. Bu kadar garip kıyafetlerin bulunduğu bir baloda heyecan yaratmak için herhalde fevkalade bir şey olmalıydı bu. Doğrusunu söylemek gerekirse her türlü kılığa rastlanıyordu baloda. Fakat bahsi geçen şahsın kılığı bütün tahminlerin üstündeydi. Prensin müsamahasını bile aşmıştı. En cesur insanlara bile tesir edebilecek şeyler vardır. Hayatından tamamıyla bezmiş ve yaşamakla ölmek arasında tereddüt etmeyenlerin dahi endişe edebilecekleri anlar mevcuttur. Baloda bulunan herkes bu garip yabancının kılığında ne bir fantazi ne de hoşa gidecek bir taraf bulunmadığı hususunda hemfikirdiler. Yabancı ince uzun olup tepeden tırnağa kefenle örtülüydü. Yüzü örten maske bir ölü yüzüne o kadar benziyordu ki çok dikkatle incelendiğinde bile bir kusur bulmak mümkün değildi. Bütün bunlara rağmen bu çılgın topluluk bundan hoşlanmasa dahi nihayet gözde yumabilirdi. Ama maskeli şahıs daha da ileri giderek kızıl ölümün şekline girmişti. Üstü başı kan lekeleriyle kaplıydı. Bütün yüzlük kırmızı lekelerle doluydu. Dans edenlerin arasında sağa sola doğru ağır ağır dolaşmakta olan bu acayip hayalete Prens Prespero'nun gözleri takılınca ilk önce dehşet ve tiksintiden titredi. Daha sonra da alnı öfkeyle kırıştı. Kim cüret edebilir? Kim acaba bu kadar korkunç bir şekilde bizimle alay etmeye cesaret ediyor? Yakalayın, çıkarın maskesini. Şafak vakti kimi asacağımızı öğrenmiş oluruz. Prens Prospero bu sözleri söylediği zaman doğu kesimindeki mavi salonda bulunuyordu. Sesi 7 salonda birden kuvvetle ve açıkça duyuldu. Zira prens sağlıklı, güçlü, kuvvetli bir adamdı. Bu sözler duyulur duyulmaz toplulukta maskeli şahsa karşı bir hareket görüldü. Fakat herhalde anlaşılmaz bir korkunun etkisiyle olacak, kimse kendisini yakalamak için elini kaldıramadı. O da prense doğru ilerledi. Kimse kendisine engel olmaya yeltenmediğinden prensin 1 metre kadar önünden geçti ve herkes salonun ortalarından kenarlara doğru çekilmiş olduğu için aynı ağır ve ölçülü adımlarla mavi salondan kırmızıya, kırmızıdan yeşile, yeşilden portakal renkliye, oradan beyaza, sonra menekşe renkli salona geçti. İşte o anda geçici korkusundan utanç duyan ve hiddetten çılgına dönen prens yerinden fırlayarak 6 salonu da hızla aştı. Fakat korkunun tesirinden olacak kimse peşinden gitmeye cesaret edemedi. Prens elinde tuttuğu hançerle ilerlemekte olan maskeliye doğru seyirdi. Aralarında 1-2 metre mesafe kalmıştı ki takip edilen birdenbire geriye döndü ve olduğu yerde durakladı. Bir feryat duyuldu. Hançer pırıl pırıl parlayarak halının üstüne düştü. Arkasından da Prens Prospero cansız olarak yere yuvarlandı. Ümitsizliğin verdiği vahşi cesaretle davetlilerin bir kısmı siyah salona hücum ederek fil dişi saatin yanında bir heykel gibi hareketsiz duran maskeli şahsın üstüne atıldılar. Öylesine kuvvetle tuttukları maskeyle kefenin altında hiçbir vücudun bulunmadığını fark edince tarifi güç bir dehşetle haykırdılar. Böylece kızıl ölümün varlığı ortaya çıkmış oldu. Geceliğin bir hırsız gibi içeri süzülmüştü. Çılgınca eğlencelere sahne olan bu salonlarda eğlenenler teker teker kızıl ölümün pençesinde can verdiler. Fil dişi saatin tıkırtıları duyulmaz oldu. Demir sehpalarda yanan alevler yavaş yavaş söndüler. Karanlık, sessizlik ve kızıl ölüm her tarafa hakim oldu.